Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro wystartuje pierwszy samolot w ramach programu Lot do Domu. Tu spotykają się ci, którzy chcą pomóc z tymi, którzy pomocy potrzebują. Na Facebooku utworzono grupę Widzialna Ręka Lublin. Testowi na obecność koronawirusa poddał się Donald Trump. Za godzinę wracają kontrole na granicach. Do naszego kraju nie będą mogli wjechać cudzoziemcy. Z powodu zagrożenia epidemicznego władze zdecydowały też o zawieszeniu międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych. Do Polski w wyznaczonych punktach będą mogli wjechać wyłącznie Polacy i obcokrajowcy, którzy tu legalnie żyją lub przebywają. Po przekroczeniu granicy wszyscy zostaną objęci 14-dniową kwarantanną. Sytuacja osób wracających do kraju z zagranicznych wycieczek i wyjazdów była jednym z tematów rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Premier powiedział, że zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z harmonogramem. Godzinę temu uruchomiona została specjalna strona polskich linii lotniczych w ramach programu Lot do Domu. Osoby, które chcą skorzystać z programu, muszą zapisać się na powrotny lot. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, to oferta dla osób chcących wrócić z państw Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej oraz z popularnych wśród Polaków kierunków podróży, takich jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Irlandia, Cypr i Malta. Cena tych biletów będzie zryczałtowana, będzie jednakowa dla wszystkich, natomiast tę dodatkową opłatę, dodatkowy koszt poniesie państwo polskie. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski zapewniał, że LOT jest w pełnej gotowości, żeby zrealizować program Lot do Domu. To jest wielka próba dla Polskich Linii Lotniczych LOT, wielka próba odpowiedzialności dla nas wszystkich, dla naszych załóg, dla wszystkich Polaków, ale jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tej próby obronną ręką i będziemy mogli za niedługo wrócić do normalności. Za granicą przebywa ponad 1,5 miliona Polaków. Część z nich żyje tam na stałe, dlatego trudno jest oszacować, ilu z nich będzie chciało wrócić do Polski. Paulina Kurek, Polskie Radio. Z londyńskiego lotniska Heathrow jutro wystartuje pierwszy samolot w ramach programu Lot do Domu. W Warszawie ma wylądować około 13:00. Uzdrowiska od poniedziałku do odwołania zawieszają działalność. Osoby, które już są na leczeniu w sanatorium, będą wracały do domów. Jak mówi rzeczniczka dolnośląskiego oddziału NFZ, pacjenci będą przepisywani na inne terminy. Najważniejszą informacją dla pacjentów jest to, że w przypadku rezygnacji, zwrotu skierowania, leczenie uzdrowiskowe nie przepada. NFZ zaproponuje nowy termin w okresie późniejszym. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Już kilka tysięcy osób liczy facebookowa grupa Widzialna Ręka Lublin. Chodzi o pomoc ludziom będącym na kwarantannie albo obawiającym się wyjść z domu, mówi założycielka grupy Małgorzata Goławska. Chodzi po prostu o łączenie osób, które mogą potrzebować pomocy z osobami, które tej pomocy chcą udzielić. Osoby, które chcą komuś pomóc, piszą posty, podajemy dzielnicę Lublina, w której mieszkamy i to, co możemy zrobić, czyli na przykład zrobię zakupy, wyprowadzę psa albo pomogę dzieciom online w lekcjach, jeżeli mają problemy. To przykład, bo grupa jest ogólnopolska. Jej członkowie zachęcają, by sprawdzić w swojej najbliższej okolicy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy i proszą, by szczególną uwagę zwrócić na osoby, które nie korzystają z internetu lub mediów społecznościowych. Kolejny dobry przykład. Od poniedziałku do końca marca nie będzie poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania w Krakowie. Władze miasta informują, że chcą ułatwić funkcjonowanie osobom, które muszą dojeżdżać do pracy w centrum miasta, a obawiają się jazdy komunikacją miejską oraz tym, którzy opiekują się osobami mieszkającymi w centrum. Na obecność koronawirusa poddał się Donald Trump. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone przezwyciężą kryzys związany z epidemią. Tymczasem Biały Dom rozszerzył zakaz przyjazdów do USA o Wielką Brytanię i Irlandię. Donald Trump pojawił się na briefingu w sprawie koronawirusa niezapowiedziany. Powiedział, że mimo iż lekarz Białego Domu nie widzi konieczności przeprowadzania testu, to jako środek ostrożności zdecydował się na badanie. Jego wynik nie jest jeszcze znany. Kiedy opuszczał salę konferencyjną, dziennikarze pytali prezydenta USA, czy mierzył temperaturę. Donald Trump zatrzymał się w drzwiach, odwrócił do dziennikarzy i z uśmiechem odpowiedział: całkowicie w normie. Podziękował też kongresowi za przyjęcie ustawy, która umożliwi przeznaczenie dodatkowych środków na zwolnienia lekarskie dla Amerykanów i zwiększenie liczby testów. Do tej pory w USA stwierdzono około 2,5 tysiąca przypadków koronawirusa. 51 osób zmarło. W Białym Domu wprowadzono dziś dodatkowe środki ostrożności. Wszystkim osobom, które mają znaleźć się w otoczeniu prezydenta lub wiceprezydenta, mierzona jest temperatura. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieści sportowej, Tomasz Grozdowski. Koronawirus, od tego nie uciekniemy. Piłkarz reprezentacji Polski i Sampdorii Genoa Bartosz Bereszyński napisał, że jest zakażony koronawirusem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Polak jest jak dotąd 11. piłkarzem włoskiej Serie A zakażonym koronawirusem. Pierwszy przypadek stwierdzono przedwczoraj u obrońcy Juventusu Daniele Ruganiego. W związku z tym wszyscy piłkarze mistrza Włoch, w tym Wojciech Szczęsny, musieli się poddać 2-tygodniowej kwarantannie. Identyczny los spotkał zawodników Interu, którzy w niedzielę grali z Juventusem w meczu ligowym. Drugim zainfekowanym okazał się napastnik Sampdorii Manolo Gabbiadini. Wczoraj klub poinformował, że test na koronawirusa dał wynik pozytywny w przypadku 4 innych piłkarzy i klubowego lekarza. Dziś najpierw obrońca Sampdorii Fabio De Pauli, a potem Bereszyński poinformowali, że są zakażeni koronawirusem. Polak zaapelował po włosku do swoich fanów, by zgodnie z zaleceniami rządu przebywali w domu. W związku z koronawirusem stwierdzonym u piłkarzy Sampdorii kwarantannie zostali poddani również ich rywale w niedzielnym meczu ligowym, piłkarze Hellas Verona. Decyzją włoskiego rządu odwołano wszystkie zawody sportowe do 3 kwietnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypomnę, że Bartosz Bereszyński jest 22-krotnym reprezentantem Polski. W Meksyku ciągle jadą w rajdowych Mistrzostwach Świata, w rajdzie Meksyku. Francuz Sebastian Ogier w Toyocie Yaris prowadzi po pierwszej części dzisiejszego ścigania. Finn Suninen i Estończyk Tanak są na kolejnych pozycjach. Kajetan Kajetanowicz jadący Skodą Fabio R5 zajmuje 14 miejsce, w klasie WRC 3 jest 4. Dziś najdłuższy dzień w rajdzie, ale nie powiedziałbym, że najtrudniejszy. Cały rajd jedziemy skoncentrowani. Dziś mamy trochę szybsze odcinki, więcej prostych, więc trochę trudniej dla nas, dla naszego samochodu. Mamy samochód z usterką, którą cały czas próbujemy co serwis usunąć. Staram się bawić i to na razie mi wychodzi. Na 3 odcinki specjalne, 2 razy na pudle. Powinniśmy być szybsi, gdybyśmy mieli więcej mocy. I teraz o biatlonie. Biatloniści zakończyli sezon. Martin Fourcade startował po raz ostatni w sportowej karierze. Wygrał w Kontiolahti bieg na dochodzenie na 12,5 km, ale tę kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej odebrał Norwek Johannes Bo. U pań najlepsza dziś była francuska Julia Simon, Monika Hojnisz była 5. Pokazałam, że i w takich warunkach potrafię sobie radzić, więc chyba mogę być z tego dumna, zwłaszcza, że gdzieś ta moja forma biegowa nie była najlepsza i to lepsze strzelanie było taką moją trochę deską ratunku. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zwyciężyła Dorotea Wirer. Włoszka zdobyła tym samym drugą kryształową kulę w karierze. Drugie miejsce zajęła Norweszka Ekof, a trzecie Herman. Monika Hojnisz-Staręga w klasyfikacji generalnej była 12. Niemiec Maximilian Schamann wygrał kolarski wyścig Paryż-Nicea na ostatnim, 7 etapie. Najlepszy okazał się Kolumbijczyk Nairo Quintana. Euro 2020 może odbyć się w grudniu. O tym informuje na swoich stronach The Telegraph. Taki termin dałby możliwość dokończenia wszystkich rozgrywek latem i jednocześnie byłby poligonem doświadczalnym przed Mistrzostwami Świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze. Latem Euro 2020 nie odbędzie się już raczej na pewno. Niektóre ustalenia mogą zapaść w piątek. Wtedy na spotkaniu internetowym spotyka się UEFA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przymrozki w Zakopanem i Jeleniej Górze minus 7 stopni, minus 2 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Na Suwalszczyźnie i południu Podkarpacia może spaść śnieg. Niedziela słoneczna w całym kraju, jedynie na północy więcej chmur, na termometrach od 0 w Zakopanem do 10 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Brublewski. Dziś na wstępie niestety od razu paskudna wiadomość, zresztą chyba już dla Państwa nie nowinka. Odszedł od nas jeden z najważniejszych jazzmenów w całej historii, gigant McCoy Tyner. nie tylko wspaniały pianista, ale jeden z tych ludzi, którzy zmieniali historię jazzu. Jednak nie chciałbym dziś zajmować się tym tematem. Tainerowi trzeba będzie poświęcić osobny, specjalny program, a może nawet więcej niż jeden program i sądzę, że zabiorę się za to za 2 tygodnie. Na razie mam kilka jeszcze bardziej bieżących spraw. No, po pierwsze, bielska zadymka jazzowa, którą chciałbym zrelacjonować ze swojego punktu widzenia, to znaczy nie w całości, ponieważ nie dane mi było obejrzeć całego festiwalu, ale przede wszystkim chciałbym się skupić dzisiaj na konkursie młodych zespołów, którym zawsze zajmuję się z jakimś szczególnym zainteresowaniem. Tak więc spróbuję przedstawić Państwu 3 finalistów. Zgłoszeń było oczywiście znacznie więcej i w przyszłości, jak sądzę, przedstawię Państwu również kilku z tych, którzy do finału już nie dobrnęli, a którzy moim zdaniem na uwagę mimo wszystko zasługują. No, ale dziś trzymajmy się finałów. Od razu powiem, że tutaj jury miało pewien kłopot. Nie było jednogłośnego werdyktu, bo też i trudno było te zespoły ze sobą porównać. Każdy miał jakiś inny, mocny argument i koniec końców musiało wypaść tak, jak wypadło, czyli uczciwie, zdecydowaną większością głosów i nie sądzę, żeby to był zły werdykt. Ale na początek przedstawmy te zespoły, które nie zdobyły lauru, jednak sam udział w finale to już jest wielkie osiągnięcie. A zatem Patrycja Michalska we współpracy z kwartetem Adama Jarzmika. Pianisty, który już niejednokrotnie gościł w 3 kwadransach jazzu, ma na swoim koncie bardzo wiele wspaniałych osiągnięć. Również i tym razem zaproponował bardzo ciekawy i pieczołowicie aranżowany program. Popatrzmy zatem, kto zasiadał w jego zespole. Na saksofonie Jakub Łęba, na kontrabasie Maciej Kitajewski i za perkusją Stefan Raczkowski. A temat na pewno będzie Państwu doskonale znany, bo to sięgamy właśnie do folkloru. I jeśli Państwo jesteście gotowi do słuchania, to i hola. świecą gwiazdy. Ciebie kocha jedna, a mnie kocha każdy. Doj, hola, hola, la, la. Doj, hola, hola, la. Doj, hola, hola, la, la. Doj, hola, hola, la. Patrycja Michalska, wokal, Adam Jarzmik, fortepian, Jakub Łępa, saksofon, Maciej Kitajewski, kontrabas i Stefan Raczkowski, perkusja. To był pierwszy z trzech finalistów bielskiej zadymki jazzowej. Pora na następnego. I tu muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z człowiekiem wyjątkowo chyba pechowym. Liderem zespołu jest Jan Kantner, grający na saksofonie już to altowym, a już to na sopranie. I nie jest to bynajmniej jego pierwsze podejście do konkursu bielskiego. Zresztą nie tylko bielskiego, bo pojawiał się na innych konkursach i zawsze zajmował drugie czy jakieś inne miejsce, ale nigdy nie wygrał żadnego z tych konkursów. A zespół naprawdę zrobił na mnie piekielne wrażenie. Gra bardzo oszczędnie, spokojnie, ale każda nuta ma tutaj swoje znaczenie. Nie ma żadnej nuty zbędnej, a każda, która jest, jest położona, przepięknie wyartykułowana i w dodatku przedstawiona z pięknym brzmieniem. Ale popatrzmy, kto w ogóle w tym kwartecie zasiada. Partnerzy są sobie równi. A zatem Jan Kantner, już powiedzieliśmy, na saksofonie. Piotr Szlempo, grający na trąbce. Dalej na basie Bartłomiej Chojnacki i wreszcie za perkusją Dawid Opaliński. A ten temat znowu sięga w folklor, czyli przepięknie, fascynująco, jakoś urokliwie działająca melodia, w tym wypadku z takim obsesyjnym motywem, który już mi się przypamiętał od 2 tygodni i bez przerwy go powtarzam. Hej, jadą od Krakowa. Thank you. Jan Kantner, saksofon, lider, Piotr Szlempo, trąbka, Bartłomiej Chojnacki, kontrabas i Dawid Opaliński, perkusja. Hej, od Krakowa jadą, no i dojechali aż do finału bielskiej zadymki jazzowej. Ale pora wreszcie na laureata, a zostało nim trio Krzysztofa Baranowskiego, basisty, który tym razem przywodzi całemu zespołowi, a na konkursie towarzyszyli mu jeszcze Mateusz Kaszuba przy fortepianie i Peter Szomosz za perkusją. Ale tu mam jeden malutki problemik, bo to, czym dysponuję, to są materiały nadesłane wcześniej, tak zwane materiały zgłoszeniowe, i okazuje się, że w tym trio grał na owych zgłoszonych taśmach zupełnie inny pianista, a ja w dodatku nie potrafię powiedzieć, kto to był, jak się nazywał, ponieważ niestety dysponuję tylko bardzo okrojonymi danymi, ale jeśli kiedykolwiek ktośkolwiek mi potrzebnie, to postaram się Państwa zainteresować i przekazać wszystko tak, jak trzeba. Tymczasem mamy tę taśmę z materiałów zgłoszeniowych, a zatem laureat konkursu bielskiej zadymki, trio Krzysztofa Baranowskiego i jego kompozycja zatytułowana I Have a Dream. Laureat konkursu bielskiej zadymki jazzowej Krzysztof Baranowski, kontrabasista i lider. Nie potrafię powiedzieć, kto w tym nagraniu brał udział jako pianista. W każdym razie w Bielsku pojawił się ktoś inny, a mianowicie Mateusz Kaszuba. Ale szczerze mówiąc, to bez większej różnicy. Wprawdzie obaj pianiści grali zupełnie inaczej, ale są siebie warci naprawdę i jeden, i drugi znakomity. Wreszcie za perkusją Peter Szomosz. No i na tym w zasadzie powinienem zakończyć dzisiaj swoją relację z zadymki, aczkolwiek ona będzie się jeszcze pojawiać również i w przyszłych programach. Nie wszystko mi było dane zobaczyć, ale tym niemniej zobaczyłem ten wspaniały babski koncert, który miał miejsce w klubie Klimaty. A więc Marta Wajdzik, niesamowita Marta Wajdzik, której więcej czasu poświęcę w przyszłym tygodniu. A potem była jeszcze jedna saksofonistka, tym razem Amerykanka, której imienia nie potrafię wymówić. To się pisze Lakecja, a nazywa się Benjamin. Bardzo ostra pani o niesamowitym temperamencie, no ale też założenie było ostre, bo miała to być muzyka Coltrane'ów. Tak jest, w liczbie mnogiej. Tym niemniej odniosłem wrażenie, że więcej tam było relacji z Alicją Coltrane niż z Johnem. No i widziałem jeszcze oczywiście kolejny koncert w teatrze, w tym przepięknym, wspaniałym bielskim teatrze, gdzie królował od początku do końca Krzesimir Dębski jako główny bohater. O tym można by długo mówić, ponieważ Krzesimir postanowił pokazać wszystko, co potrafi, a on potrafi niezwykle wiele, więc były tam reminiscencje, nie wiem, filmów, piosenek, muzyki symfonicznej, jazzu oczywiście. Cokolwiek by ktokolwiek nie chciał, trzeba by się nad tym jeszcze głębiej zastanowić i pewnie nieraz do tego tematu wrócę. No a potem, wiadomo, że głównymi postaciami byli Kenny Garrett i Ron Carter. To są gwiazdy, których chyba przedstawiać nie trzeba i których dzisiaj przypominać akurat nie będę, ponieważ musiałem zwijać żagle z Bielska i biegiem nieomal wędrować do Torunia, gdzie odbywał się kolejny czterodniowy festiwal klubu Odnowa, ale miejsce miał nie tylko w klubie Odnowa, również w uniwersyteckiej auli, gdzie trafiłem na koncert. I był to dla mnie, muszę przyznać, koncert na początku bardzo stresujący. A dlaczego? No ponieważ to było moje pierwsze granie po 5 miesiącach całkowitej przerwy, jeśli chodzi o kontakt z saksofonem. Takie niestety były przypadłości ze zdrowiem i nic na to poradzić nie mogłem. Ale miałem za to i inną, satysfakcję. Po pierwsze miałem satysfakcję, ponieważ publiczność bardzo gorąco mnie wsparła i jestem jej za to bardzo, bardzo wdzięczny. Ale ten drugi zespół, w którym pojawili się Michał Urbaniak i Wojtek Karolak. No i jak się spotkaliśmy wszyscy razem w kuluarach, to już wspominkom nie było końca. Przecież proszę zauważyć, że tu nieomal odbyła się zbiórka złomu. O czym my rozprawialiśmy? O muzyce z lat 50., 60., o warszawskim klubie Hybrydy, o czasach już kompletnie zapomnianych. No i może właśnie dlatego sięgam po te nagrania z bardzo dawnych, niemal zapomnianych czasów. Oto przed nami, drodzy Państwo, kwintet Andrzeja Trzaskowskiego. Lider oczywiście gra na fortepianie, a towarzyszą mu Zbyszek Namysłowski, saksofon alt, Michał Urbaniak, saksofon tenor, Roman Gucio, dylong, kontrabas i Adam Jędrzejowski, perkusja. był kwintet Andrzeja Trzaskowskiego z 1962 roku, a więc inna zupełnie muzyka, inne czasy, inne spojrzenie. Dzisiaj to ma chyba bardziej jednak archiwalną wartość niż artystyczną, chociaż w tych czasach nasi jazzmeni już całkiem nieźle grywali. Ale żeby Michałowi Urbaniakowi oddać sprawiedliwość, sięgnijmy po jeszcze jedno jego nagranko, tyle, że już o 20-30 lat późniejsze. Michał sięga już tu nie po tenor, a po skrzypce, ale za to temat będzie dokładnie ten sam. A w ekipie mnóstwo znakomitości, między innymi Kenny Garrett na saksofonie altowym i Randy Brecker na trąbce. I raz jeszcze Sack Oh Wow. I tym razem był to Michał Urbaniak, ale już z lat 90. i jego wspaniały zestaw muzyków, między innymi z Kenem Garrettem i Randym Breckerem. A ta kompozycja to dzieło Adeleya Suck Oh Wow. A więc było już dzisiaj o Bielsku, było już o Toruniu. Co nas czeka w przyszłości? Wybieram się między innymi do poznańskiego Blue Note'u, czyli mam szczęście jeździć po samych takich specyficznych i przyjemnych miejscach. Ale na koniec niestety jeszcze jedna smutna wiadomość, drodzy Państwo, i choć dotyczy ona troszkę innej parafii, to jednak nie mogę o tym nie wspomnieć. Pożegnaliśmy z kolei Wandę Borkowską. Jeśli Państwu nic to nie mówi, to przypomnę, to jedna z Alibabek. A Alibabki, jakby nie było w moim życiorysie artystycznym, odegrały bardzo poważną rolę. Pozwólcie zatem, że na koniec pożegnam się z Wandą, jednym z naszych wspólnych dzieł, do tekstu Agnieszki Osieckiej. I równocześnie mówię już Państwu dobranoc. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. To promocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja.